Välkomna till slut kommer någon skratta, även känt som Tills Knas. Det här är avsnitt 155. Varje vecka är det 155. Ja, men förra veckan var det 154, fast jag sa 155. Det här är 155. Och jag heter som vanligt Peter Bristö. Jag sitter här med Soran Ismail. Hej hej. Aron Flam. Hej. Och dagens gäst Branislav Pavlovic. Hej. Eller borde egentligen sagt ditt riktiga namn först och sen smeknamnet i mitten. Ja, det är lugnt. Ja, vi säger Branne från och med nu. Han heter Branne, man kallas Branislav. Ja. Pavlovic. Pavlovic. Läget? Det är lugnt. Kul att vara här. Ja, det är kul att ha dig här. Vi är fortfarande hemma hos Soran. Har du sagt att Aron är här? Jag sa att Aron var här. Jag för mig att jag hade det också. Ja. Branne, är du kollega till oss? Ståuppkomiker. Poddkollega. Poddkollega också. Ja, precis. Vad heter din podcast? Den heter BC Podd. Mm. Står för Bad Company. Exakt. Det är du, Bad Company. Det är du, Ahmed. Ja, vi ser oss som dåligt sälj. Vi är ändå ärliga med vad vi är. Vissa skulle väl kalla oss för blattejävlar också, men det är väl... Vilka källor... skulle göra det? Jag. Ja. Ja, jag blev lite förvånad att du bodde i stan. Tror du bodde i Rinkeby eller någonting så? Du, jag har jobbat med upp. Okay. Jag behöver inte den skiten. Got where you came from, boy. Ja, det var ju inte Rinkeby i sådana fall. Ja. Slöjbo Knivsta. Utanför Uppsala. Nej, men jag tänkte bara, han gillar att försvara invandrare så mycket. Då kanske han ska bo med dem också. Men Branne, det är lätt invandrare? Vad är det för skitsnack? Det är lätt att sitta och anklaga Soran för att vara en sellout. Men du är ju också något av en sellout. Va? Ja, du är ju med i TS Knas nu. Det är rätt brett, eller hur? Ja, fast det är egentligen, alltså jag är ju stand-in för Ahmed, eftersom han är i Skåne och hajlar. Han är ju också en sellout. Ja, han är riktigt sellout. Jag undrar, jobbar han på P3, man sellout. Jag undrar när jag någonsin försvarar invandrare. Jag vill bara emot dem, så är emot dem. Nej, du höll på att få stryk på grund av invandrare. En jättebra beskrivning av vad som händer. Det gick upp och talade för oss alla att vi tyckte att det här var vårt land. Ja, ja, det gjorde du faktiskt. Ja. Jag talar mest för det gör kurder överallt. Du vill bara ha dina nuggets. Och sen kände du, jag måste prata med ur den här situationen. Ja, jag har faktiskt inte träffat det sen dess, så jag måste ändå lyfta på hatten. Alltså, det var väldigt snyggt gjort. För hur jag talar för dig. Nej, men alltså jag menar bara, du talade på ett sätt som ingen annan hade gjort liksom. Alltså, det var kul att se dig där, Branne. Ja. Det hade haft en helt annan outcome. Ja. BC, bitch. Det är lite annorlunda. Ni är lite annorlunda i kroppsform. Hur lång är du, Soran? 1,70. Branne, du är? 1,98. 1,98, ja. Och du är lite mer satt än Soran. Jag tror du hade kunnat Lille Skutt är lite mer satt än vad jag är. Faktiskt. Ja, jag tror mitt temperament också. Jag tyckte han skötte det ändå snyggt rent liksom. Vem, Lille Skutt? Nej, men Soran, alltså hela den liksom, det var ändå, jag hade inte kunnat behärska mig. Eftersom så fort han egentligen sa vi går runt hörnet, det där är en call out liksom. Ja, då hade du jag tycker det talas lite för lite om vad alternativet för Soran skulle vara, nämligen att han freakar och ensam slår ner de här tre killarna. Men han hade, tänk om han hade kunnat göra det. Ja. Eller bara inte fått spö. Nej, jag hade velat se liksom Tranan, du vet, Karate Kid, att du liksom ställer dig i den där och sen att publiken tar upp såna där trummor som de gör i tvåan och... Ja, såna där japanska. För de säger ju i ettan att det finns ingen parering mot Tranan, men sen åker han ju till Japan i tvåan och då sparkar och använder Tranan mot en kille som parerar utan några större svårigheter. Han sätter egentligen bara upp handen. Nej, men det var ju de som uppfann Tranan också. Ja. De kan ju sitta. Men det är, jag tror det är komikern Gary Gulman som har en jättebra rutin om just Tranan. Att liksom, han säger så här, Mr. Miyagi säger, when done right, no can defense. Och Gary Gulman bara, det är jättelätt, alltså det bästa liksom defensen mot Tranan är, spring inte rakt in i den. Och du kanske undrar, hur vet jag att Tranan kommer? Jo, det är ganska lätt att se, för han kör upp armarna och ena benet innan han gör det. Jag undrar hur många som använder det där som en fight-teknik när Karate Kid... Alltså, för få. Ja, alltså undrar om Paolo Roberto testade den här. Nej, men alltså, jag tror att det är ju lite som... Det är ju en form av evolution. Alltså, så här är det. De som använder Tranan i slagsmål, de kommer snart inte vara med i fler slagsmål. Och sen så försvinner tranan, ja, liksom. Precis. Paolo kör ju den här grodan. Han går ju ner, klipper ihop en boll och så bara boom! Attackera. Kvinnor. Nej, men, du var inne på någonting, du pratade om sellout, Aron. Ja, du gillar att prata om sånt, Aron. Mm. Det gör du också. Tycker du att jag är sellout på riktigt? Nej, det tycker jag inte. Det här är nog det bredaste du har gjort. Det är därför jag säger att komma hit är en sellout för dig. Det är det nog. Ja. Förutom oslipat. Ja, du, där sålde du verkligen ut. Ja, det är just som ni gjorde snäll. Hur tänker du att du ska jobba? Alltså, jag trivs med att köra gratis. Jag har gjort det i 6 år. Så. Mm. Det är så här, pengar är inget bekymmer för mig ändå. Jag har mina indrivningar vid sidan om, liksom. Mm, ja, din första platta hette ju En torpeds bekännelser. Ja. Var... Det känns som att du godar ner dig själv. Nu bara plugga. Och du syftade då in... hittar ett sätt att plugga helt. Ja, men du syftar ju inte på undervattensmissiler, utan... Nej, fast min poäng med hela den plattan är ju att, alltså, det var mina fördomar som tvingade mig, eller fördomarna mot mig som nästan tvingade mig att bli den här, liksom, pusher-karaktären som jag egentligen inte var. Och hur jag tog mig ur det. Mm. Men ni gjorde vilka ju... fördomar mot dig? Vad snackar du om? Ja, men du har aldrig varit med, Aron. Det finns ju fördomar mot judar också. Okej, men ja, men jag har aldrig hört någon säga fördomar mot Branne. Nej, men inte mot Branne, men alltså i mitt privata liv, liksom. Alltså när jag har varit på arbetsplatser och så vidare. Vad får du höra för fördomar då? Ja, men alltså, folk tror att jag är liksom, alltså, jag har ju någon rutin där folk, alltså, nu drar man det till det extrema, där det är någon som beställer ett mord via mig. Mm. Och sen måste ju du göra det. Ja, du måste leva upp till fördomarna. Ja. Men liksom, de tror att vi har sålde svart sprit till exempel och såna här grejer. Och du jobbar ju på systemet. Det är helt tvärtom. Men du, vad man vill höra din, måste man ju säga i samma mening någonstans. Ja, om man vill lyssna på din skiva, går det att göra det? Den blev väl nerplockad från iTunes. Ja. Alltså? Ja. Varför då? Grovt material. Ja, alltså, det var rätt nära Breivik-händelsen, och mitt sista skämt är om Breivik. Så, okay. Jag hade egentligen kunnat fått jättemycket publicitet för det, men jag valde att inte sälja ut Aron. Mm. Ser ni? Så där gör man. Men finns den fortfarande kvar på Spotify? Ja, den finns kvar på Spotify. En torpeds bekännelse. Ja. Jag är inte så nöjd över den skivan, väl bara. Nej, men jag tycker ändå coolt att du är ändå först i Sverige på väldigt länge som släpper en stor skiva. Jag ville göra old school. Jag älskar ljudbilden som vi satte. Alltså, liksom, det som vi försökte sträva efter, det var att fånga den här Doug Stanhope-känslan. Mm. Liksom, att det är lite liv i lokalen. Så vi använde faktiskt mycket. Alltså, inte att vi rippade ljudbilden, men han som satt och producerade den lyssnade väldigt mycket på Stanhopes skivor, för att de är oftast inspelade i en krogmiljö. Och den känslan tycker jag är... Jag lyssnar väldigt mycket på stand-up-skivor själv, så jag gjorde old school. Mm. Så han är ju alltså okänd. Vem bryr sig, liksom? Ska lägga 100 papp på att lägga ut en YouTube-video gratis, liksom. Fan, det är ingen som hade brytt sig. Vad är det för YouTube-video som kostar 100 papp? Jo, men kamera. Nej, men alltså, ska filma och liksom, och så här, och jag, det är inte som att jag är den mest... Jag är inte Tobias Persson, liksom. Det är inte så mycket mimik när jag kör. Du står bara. Jag är ingen Aron Flam, liksom. Där uppe. Life of the party. Jag tror att Aron har den här misstänksamma blicken mot dig och har varit så defensivt inställd sen du kom hit. Ja. För att... han önskar att han inte var en sellout som du är. Ja, jag vet. Att han kept it real som du har gjort. Ja, men det är intressant. Jag, i och för sig, den här defensiva attityden har lite att göra med att jag, precis som Branne, har skadat ryggen. Så jag är väldigt stel i svanskotan. Ni tyckte han var stel innan. Vänta tills ni har sett Aron 2.0. Ja, precis. Men nej, och sen så läste jag någon artikel häromdagen som handlade om att sena 70-talister, tidiga 80-talister var liksom på något sätt en generation som sökte äkthet, speciellt 70-talisterna. Det var liksom det var väldigt viktigt att inte vara en sellout. Det fanns någonting i grunchen, liksom, och fångade den dig, tycker du, artikeln? Ja, absolut. Den handlade väl framförallt om att 90-talisterna, de tycker att allt det där är sentimental dravel. Ja. Och alltså, det handlar bara om att så fort som möjligt lägga upp en bild på YouTube och sen... Aha, det var en attack mot 90-talisterna. Alltså en bild, inte en video, en bild på YouTube räcker. Det var alltså en attack mot 90-talisterna. Säger nej, YouTube inte, alltså, jag har inte skrivit den, det var en observation. Ja, ja, jag förstår, men den artikeln var alltså... Det var väl ingen attack egentligen, det var mest bara konstaterande att det kanske inte riktigt finns någon äkthet och då kan man lika gärna bli dokusåpastjärna. Men det är oftast argumentet för de som redan har sällat, alltså att de använder det argumentet. Mm. Jag köper inte det. Nej, varför? Därför att jag tycker så här att som en artist och konstnär så ska dina liksom, ditt material ska aldrig styras utav en yttre part liksom. Alltså en tredje part som kanske säger att det här är inte passande. Till exempel på SVT till exempel, om man gör någonting där har man väldigt mycket liksom censur. Sen kan man kanske jobba sig igenom det på ett sätt, men det viktigaste om man väl har liksom kommit till den punkten att man i alla fall försöker jobba sig igenom den censuren och inte bli styrd. Men jag tycker såhär, reklamen, det är där för mig går gränsen. Jag tycker inte det är något fel att liksom vara med i en större produktion. Jag tycker inte man är sellout för det. Alltså det är som Svaren säger, man vill ju ändå synas. Men alltså jag tror... Men det beror ju på vilket sätt man syns. Ja, alltså jag köpte det rätt tidigt att jag är nog ingen säljande produkt för någon. Alltså det är nog ingen som sitter och tänker bara, honom kan vi tjäna pengar på. Jo, att... Blackwater. Ja. Ja, faktiskt. Men vad är Blackwater? Det är militär... Ja, de hyr ut legoknäktar. Ja. Vet du vad jag trodde det var? Jag trodde det var det här nya hotellet i stan. De behöver en väktare. Vad är det heter? Waterfall, kanske? Ja, ja, allt beror ju... Allt handlar ju om paketering, som de säger, ja, i branschen. Jag funderade på att gå med i franska legionen en gång i tiden. Främlingslegionen, ja. Franska främlingslegionen. Jag inte visste vad jag skulle göra. Det hade varit coolt att bara döda svarta och få pengar för det. Mm. Det hade varit coolt. Sen blev jag kompis med Ahmed. Och då kände jag... Jag försökte få med honom att gå med och där. Och sen funderade på, hur kan det ens... Hur kan man få pengar för det här? Ja. Folk borde göra det här för nöjes skull. Jag förstår inte. De är sellouts. Precis, de är sellouts. Det är det som är problemet, ja, med främlingslegionen. Det är därför jag gick med. Ja. Ahmed skulle vara den sämsta soldaten ever. Ja, jag tror också det. Bara sitta och röka på. Det går inte ut för någon folkmord med honom, inte. Nej. Han är för lat för det. Ja, det var därför han drog hit. Det var inte för att de blev folkmördade, utan de höll på att folkmörda folk. Och han bara, jag pallar inte, jag drar till Sverige. Ja. Det här är för jobbigt för folk. Men det där kom upp igen, just det där med 90-talister selling out, kom upp igen i vår diskussion precis innan du kom och innan vi satte igång och spelade in. Därför att Petter och Soran tyckte att min och Olas affischkampanj för vår eminent, alltså vår eminenta föreställning Vård i livets slutskede, ett fantastiskt bra namn för övrigt som Ola kom på. Som du dissade förra veckan. Ja, ja, absolut, men det var innan ni började tycka det var dåligt. Vi sa det redan förra veckan, det är uselt. Ja. Och inte affischkampanjen, affischerna. Ja, ja, affischerna. Affischkampanjen var vi överens om att det är en bra. Ni gick och affischerade över andras affischer och instagrammade, det är roligt. Väldigt bra. Men affischen är hemskt dålig. Den är ändå bra för att den står ut. Nej, på vilket sätt står den ut? För att alla andra är liksom så här spacade bilder och liksom så här, så här är bara jävla A4-papper. Du tror liksom att det är Carl Axel som ska ha ett gig. Nej, du tror inte ens det. Det står liksom, det är ett vitt A4-papper med i Times New Roman förklarar du att det var 48 punkter. Vi har inte, vi har inte sparat på printervätska om ni tror det. Varför har du gett upp Helvetica för? Nej, men Helvetica används ändå på de andra affischerna. Times New Roman är faktiskt ingen som använder. Ja, men så står det Vård i livets slutskede. Det låter som Vårdförbundet har. Om du går förbi en lapp där det står Vård i livets slutskede, stannar du upp och tittar, det här kanske har någonting med stand-up att göra. Det beror på eller hur morbid man är, tror jag. Ja, ja, eller som några av massor med emon som kommer dit och bara nu avslutar. Fast vill de verkligen ha vård i livets slutskede? Vill de inte bara liksom livets slutskede? Jag ser det mer som dödshjälp. Det var ju till och med någon som skrev så här, ni borde göra en show bara om dödshjälp. Sätt igång debatten som komiker. Jag tyckte det var skitkul. Det var min husläkare Göran Tingvall som satte upp det. Och ja, han också, eftersom han är läkare, påpekade att det heter ju inte, det heter ju palliativ vård givetvis. Ja. Jävla bässer. Ja. Det kan här kan också mycket väl vara att det är Aron sätt att säga att det var han som sa det, men han vill lägga det på någon annan. Det var han som rättade läkare. Exakt. Så jag vill bara informera er om att det heter faktiskt inte dödshjälp. Men affischerna är ju lite punk. Nej, men de, alltså, de, jag förstår att de, ni försöker vara lite ironiska. Framförallt försöker vi spara pengar. Ja, jo, absolut. Och det gör ironiskt. Ja, ironiskt pengasparande. När man ändå är igång men de och fyller... sparar pengar kostar det liksom ingen extra att vara ironisk över det. Men ni hade ju ändå fullsatt igår så det funkade. Ja, jo, det men så... det är ju inte på grund av plansch. Men hur många tog lokalen? Hur många hade alltså, det går ju, alltså, vi tar in ungefär 70 pers. Ah, okej. Okay. Okay. Det går in fler, men inte med bibehållen någon sorts men kvalitet. Men liksom. Blev ljudet bra? Alltså, det är en rätt svår lokal. Liksom. Ljudet blev väldigt bra. Det blev, ja, det jag studsade det. Inte så mycket. Eller? Ola var helt fenomenal igår. Ja, men, faktiskt. Ja, du tänker ljudet i lokalen. Ja, jag precis. Tänker ljudet i inspelningen. Nej, det är så dåliga affischer så det finns inte. Ja, du har tagit fram dem nu. Ja, den är... det är inte affisch. Nej. Det är ett utprintat... Vad är definitionen på affisch? Det är text. Det är bara text. Men jag det står det stort vård i livets slutskede och litet ståuppkomik med Aron Flam och Ola. Det låter som att det är det efter seminariet om vård i livets slutskede. Att ni är inbokade på vård i livets slutskede. Okej, men det var bra att du påpekade det, Soran. För då är det lika bra att säga det till de som hade tänkt att komma de följande måndagarna i november. Att det kommer alltså inte vara... En föreläsning först. Nej, vård i livets slutskede. Tänk utan... vad många som satt där igår och var jättebesvikna. Det är ju bara stand-up. Ja, men det enda eran affisch saknar är liksom längst ner så finns det ett telefonnummer som man kan riva av så här, lappar. Ta med hem. Det, borde ni fan det hade varit en jävligt bra idé. Men då hade jag och Ola varit tvungna att sitta och klippa. Vi printade ju bara ut 100 papper. Sen tejpade vi upp dem mellan Nytorget och Medborgarplatsen. Och sen så tog vi tunnelbanan till universitetet och tejpade upp lite där då. Gud vad ni är lata. Ja, vi är inte lata. Nej, det var vi bra. Vi gjorde det. Ni gjorde det och det var bra gjort. Vi fan gjorde det, äntligen. Jag och Ola tog oss i kragen och gjorde det. Vi satte oss ner, vi skrev ett Word-dokument till Times New Roman. Vi printade ut det, vi köpte maskeringstejp och nu sitter de där. Ja. Nu, ni har gjort mer än de flesta komiker gör. Ja, faktiskt. Så ni är inte lata, ni är bara dåliga på att göra affischer. Men det här, det var folk som inte, de som inte kom in kan ju komma in nästa måndag. Och måndagen efter det och måndagen efter det. Ja, och sen är det klart. Varje måndag i november. Så. Mm. Men ni, har inte du och Ahmed någon show på gång? Alltså, någon liknande? Ser du, nu säljer nu sitter du här i tesknas. Folk kommer hata mig, ja. Jo, vi spelar in på fredag, men då är det ju tänkt på. Kommer ni släppa det här innan fredag? Ja, vi släpper idag. Aha, okej. Okay. Jo, fredag, Teater Perå. Jag och Ahmed har en dubbelshow som Aron och Ola har, fast lite roligare. Vart är lite finare affischer också. Är det den teatern som ligger nere vid Odenplanen? Ja, alltså... Sveavägen. Ja. Det börjar klockan 8, insläpp klockan 7. Mm. Vad använder ni för typsnitt? Alltså vi, det är faktiskt en marknads... Alltså vi har gjort en riktig affisch. Ja, men... Jag har ingen aning om vilket typsnitt som används. Men de Comic Sans. Snygga. Men vi hade inga bilder utan det var tecknade gubbar, vår logga på den. Jag kan visa den sen. Ja, det låter väldigt fint. Ja, den var väldigt så här osell out. Och vi tejpade faktiskt också över andras affischer för att så här, ja men vissa event känner man så här, ja men The Sounds, behöver de verkligen affischering? Så här, har de inte fått en fanbase fram tills nu så förtjänar de inte. Det är faktiskt, det ligger någonting i det. Ja, och vi tänkte vi tar lite plats där. Deras riktiga fans vet ju om att de kommer till HD. Problemet är ju just det, att folk är ju, blir sämre och sämre på att ta in information. Ja. De är helt jo, men det har vi märkt från Dino Magnus fans på Twitter. Herregud, vilka jävla puckade idioter. Inte på Twitter, Facebook, Instagram. Det är taskigt att säga. Folk nu förstår jag inte vad det är ni pratar om. Nej, men alla som frågar om vart de kommer. Ja. Och liksom. Vad vill du säga? Det är taskigt för att folk är... Nej, men alltså, jag menar, man måste ändå liksom förstå människors begränsning i googling. Ja. Nej, alltså, jag har ingen förståelse för det. Okej, okay, men om du har begränsat intellekt, ska du då gå och se Magnus Bettner och Soran Ismail... När de står och berättar, så här ska ni tänka. Men jag tycker det kanske är det. Ja, precis. Ja, det är precis det man ska göra. Det är precis det man ska göra. Men det är liksom, det borde bara göra en rutin av det, så kommer det aldrig hända med de som har varit där och bara förklara hur dumt. Fast det händer ändå. Men det händer alla. Alltså, även när vi skapade vårt event på Facebook. Ja, det är så här, liksom, speciellt de här som skriver så här: ah, fan vad kul att ni är, men tyvärr så är jag i London den här helgen. Men vad fan bryr sig? Alltså, varför skriver du ens det? Och på vilket sätt påverkar det vårt, liksom, vår kväll? Så här, vad ska vi streama länken på grund av det? Nej, men du kommer stå sen på fredag bara, tyvärr så hade jag en vän här, hon är ju i London, så men... Ja, och sen var det idag någon som skrev så här: ah, klockan 19, vad menar ni med att det öppnar klockan 19 om showen börjar klockan 8? Det är så exakt vad vi skrev. Ja, menar vi. Men jag tänker mig, jo, men jag kan fatta ifall för folk som skriver hela tiden. Alltså det är störigt, men så här, när är ni här? När kommer ni till Stockholm? När kommer ni hit? Och så här, för att det är bara att googla. Ja. Men det här när man så här lägger upp en länk, så bara, här hittar ni alla, så här, nu är det extra biljett släppt i Östersund och Lund. Här hittar ni resten av datumen och städerna via den här länken. Och så bara, hallå, när kommer ni till Jönköping? Men då är det faktiskt bara att klicka på länk. Ja. Alltså, för då är det ju läskunnig. Ja. tänker jag mig, om man kan skriva. Men de kanske är rädda för att... som inte kan läsa, så kan... finns det de som inte kan läsa men som kan läsa? Det finns de som inte klickar på länkar på grund av typ så här, de tror att det kommer leda till så här, någon sida som ger dig virus eller något. Ja, men det är oftast 50-plussare. Men det är så himla bra, för det är, folk har börjat skriva efter vi pratade om det här i TS Knas, så har folk börjat, mina TS Knas-soldater har tagit upp kampen åt mig, så de skriver åt folk. Ja, det ni borde här, göra är att skriva bra, för att se TS-knas. Vart... Ofta roligt också. Ja, men det ni borde göra är att skriva så här, för att se vart vi kommer härnäst, om vi kommer till din stad, och så bara lägger ni ut en YouPorn-länk istället. Ja. För att se om det är någon som reagerar på att det blev en YouPorn-länk. Ingen klickar. Nej, ja, men när kommer ni till Jönköping? Eller bara en bild på det helt naken, och bara se om den blir viral eller inte. Ja. Det kommer den bli. Petter sprider den. Jag ursäktar folk som skriver så till mig, för att jag inser nu när ni pratar om det här att jag har inte uppdaterat min hemsidas turnéschema sedan säkert 2 år. Och du får frågor hela tiden. Nej, det får jag inte. Men om någon gång skulle få för sig att fråga, så är det är fritt fram faktiskt. Ja. Men har du något turnéschema? Ja. Eller jag ska det är 4 kvällar på La Cucaracha. Ja, 4 kvällar på La Cucaracha i november. Och sen ikväll så är jag i Uppsala på Oslipat. Imorgon kväll så är jag på Valand i Göteborg. Det är onsdag kväll alltså. Sen torsdag kväll är jag på JSG i Göteborg. Och sen kommer jag hem till Stockholm. Och sen på måndag är La Cucaracha igen. De kan inte få nog av. Ska vi bli fulla i Göteborg på torsdag? Du och jag? Ja. Det kan vi bli. Ja, bra. Varför... Vi bor i Göteborg när vi uppträder runt omkring. Var bor ni? Jag vet inte. Okej, för det är lite viktigt för mig att veta. Ett elit. Ja. Ah. Jag tror att det är inte det där på Avenyn, utan det andra. Det andra som ligger. Okej, men då är det flera kvarter bort från mitt hotell. Men jag kan ta mig till där du bor. Fan vad jobbigt. Men ni kan väl ses på stan? Ja, vi ses på stan, Soran. Det är så här Aron kommer överens och grejer. Om 2 kvällar ses vi på stan. Okej. Men vadå, ska du och Magnus vara i Göteborg? Nej, men i Trollhättan, men vi bor i Göteborg. Uddevalla, inte Trollhättan. Men det här är alltså din nya hemsida, TS Knas. Ja. Det är din nya turnéplan. Du kommer hit en gång i veckan för att berätta vart du kommer vara. Men så här, lyssna. Jag han reapar what he has sown. Det var ni som sa att man ska säga vad man ska göra. Ja, okay. Och nu har jag gjort någonting. Jag har printat ut, eller Ola har printat ut. Du är väldigt, jag tycker du fokuserar väldigt mycket på de här affischerna som att det är din största bedrift. Med att du har skrapat ihop 60 minuter stand-up, så är det, jag kommer köra lite stand-up. Men har ni sett affischerna? Det är så han avslutar showen. Ja, det kanske inte var så jävla kul här ikväll. Men kolla på affischen. Alltså, ja. Nej, men vadå, jag har bokat in allting i november. Bra. Och dessförinnan har jag suttit och gjort annat. Och dessefter kommer jag sitta och göra annat. Det låter som en bra idé. Mm. Vad fan ska jag säga bra om det? Håll dig jobbandes. Du känns ändå väldigt pratglad idag, Aron. Ja, men det är för att du är här. Det är för att du är här. Han har sett fram emot att ha det här. Han vill grilla mig. Ja, det har inte kommit någonting än. Han är på bus. Vi pratar ju om selling out. Ja, fast det är du som är... Du är större sellout än Branne. Jo, jag vet. Men det är kul att han är här. Det känns som att nu när han har liksom stoppat tån i vattnet och känner att ja, men det var inte så kallt ändå, så nej, kommer han säkert... Jag funderar på om vi ska i efterhand ta in sponsorer till bara det här avsnittet. Det är jättebra idé. Vilka hatar du mest? Jag kan göra så att det inte händer. Bara de lyssnar på det innan. Vi kan klippa bort just den biten. Vi klipper bara ditt charmiga skratt. Ja. Men båda ni, Aron och Brandon, ni gjorde ju Oslipat. De hade ju en specialkväll som var snäll humor. Ja. Där de tack vare Aron som den anordnades faktiskt. Ja. Varför det? För att det var ju din debatt som satte igång hela. Vilken debatt? Jag det var Kaustik Soda-debatten. Ja. Ja. Vi har pratat om den flera gånger. Ja. Den har vi gått igenom och den är klar. Men snäll humor. Och ingen av er är direkt känd för er snälla humor. Martin Soneby var där också. Vilka var det mer? Petrina Karlsson. Hon var bäst. Ja, jag tycker Martin var bäst. Tycker du? Ja, jag tycker Martin var fan. Det var riktigt, alltså bara hans början med att så här, han bara, jag sätter mig ner. Så bara, men varför ska jag stå när ni sitter? Alltså bara den början. klockren. Och bara går ner på publiknivå. Ja. Ja. Men sen absolut, Petrina var också skitrolig. Sen var det Ola Aurell, Agneta Wallin. Mm. Men hur var det svårt? Branne, jag har inte sett dig uppträda på jättelänge. Ja. Och det jag minns av din stand-up. Mm. Men nu går jag långt tillbaka. Ja. Nu har jag sett dig, men om jag går tillbaka 3 år. Mm. Så ser jag framför mig hur du står på Mafia Comedy och pratar om att du ska munknulla alla tjejer i publiken. Ja, alltså var det där... svårt att inte säga det? Ja, alltså det, jag har faktiskt inte gjort det där på jättelänge. Nej. Alltså det här var... Nej, men det var period... 3 år. Det här var en period, alltså det var ju en del av min act. Det var ju liksom min parodisering av publiksnack, ja, på en mainstream komiker. Alltså liksom en form av metahumor liksom. Mm. Men det har jag inte gjort på jättelänge. Sist skulle jag väl säga var Uppsala. Ja. Jag tror faktiskt jag har blivit rätt, alltså jag ska inte säga att jag har blivit cleanare, men jag tror jag har hittat mig själv på sig. Du har blivit gulligare. Ja. Och skaffat glasögon. Glasögon, ja. Kan vi prata lite om glasögon? Absolut. För du skaffar glasögon, ja, visst. Och sen någon månad senare så är du med i TS Knas. Och nu har jag hört att du ska programleda Doobidoo. Det skulle aldrig hända. Nej? Okay. Jag måste faktiskt... Skulle det aldrig hända för att du vill inte göra det? Eller för att de skulle aldrig ta in dig, ja, i Doobidoo? Alltså, jag har haft den där diskussionen liksom. Med SVT eller... Ja, nej, ja, men alltså om sellout, hela den här sellout-grejen där, alltså någon gång i, alltså jag vill inte så här sitta här och liksom bara, ja, jag skulle aldrig sälja min själ och bla, men jag skulle aldrig göra det. Men det jag vill, alltså jag har ingenting emot folk som säljer sin själ, det är inte det liksom, utan jag känner bara så, jag vill kunna kolla mig själv i spegeln utan att ha sperman från någon så här reklamkille i ansiktet eller någonting, eller ja. Nu är jag på väg att namedroppa, men någons kuk i röven liksom. Det är det enda liksom. Jag vill kunna se mig själv i spegeln när min karriär är över och bara känna så här, men jag gick ändå min väg liksom. Mm. Jag har ingenting emot folk som säljer ut. Och jag känner så här, det är många som är så här, jo, men hade du fått chansen att göra det så hade du ändå gjort det. Och jag har faktiskt ett väldigt bra exempel där jag blev erbjuden att göra så här radioreklam. Mm. När jag hade som liksom tuffast i mitt privatliv och inte hade några pengar. Mm. Och verkligen så hade kunnat suga kuk för pengar, ändå tackade nej till. Men varför gör det? Alltså radioreklam känns så jävla anonymt. Alltså så här i efterhand så kände jag så att fan vad dum jag var, jag behövde ändå pengarna. Men det är det, när du gör den här lilla, när du budgar på dina liksom principer då, det liksom, du tar, då fallerar hela dammen. Tippen av kuken liksom mot läppen. Och sen slutar det med sen smakar det så himla gott bara. Ja, men man kan tycka om det, så deepthroatar om det. Okej, okay, och nu kommer vi ner så som Aron har fått uppleva lite. Ja, precis. Lite, ja. Men då har jag en fråga. Reklambukake på mig. Sälja sin själ, det är ju en värdering som du gör. Absolut. Ja. Men det är därför jag säger, jag moraliserar inte och även gränsen går vid reklam. Nej, jag tror gränsen går just men han får svara själv. Nej, men Aron, absolut, flika in du. Ja, men alltså gränsen, jag tror efter att jag läste den här artikeln att gränsen är liksom en generationsgräns. Det är vad jag tror. Men vad är din gräns, Brann? Alltså min gräns är reklam. Alltså större produktioner, alltså humorproduktioner. Alltså jag skulle aldrig kunna tänka mig panelhumor till exempel. Inget ont mot dig, Soren. Ingen. Det känns som att jag bara kommer hit och förelämpar allihopa. Det är, men det är meningen. Det är Petter som keepar det real, Petter. Nej. Jag har sålt mig också. Om 2 veckor kommer jag göra något jättehemskt. Men jag skulle kunna tänka mig göra liksom, alltså jag har inga problem med sketchhumor. Jag skulle, men sen så tror jag inte jag hade varit med i Partaj. Liksom. Jag tror jag hade tackat nej till Partaj. Mm. SNN hade nog också tackat nej till. Mm. Men skulle jag få alltså sketch SVT-humor, alltså SVT humor sketch. Jag var ju med i några liksom som ja, statist. Ja, vi har gjort. Ja, så jag har inga problem med sketchhumor. Jag tycker bara så här, alltså om jag ska stå för materialet i programmet. Jag har inga problem med att skriva till liksom någonting. Jag hade kunnat skriva till alla program. Det har inga problem. Men om jag ska vara ansiktet utåt eller ansiktet för det här programmet. Så du kan alltså skriva reklam? Ja, det hade jag nog kunnat göra. Absolut. Det kan jag göra. Så länge inte jag står, alltså, länge men du har ju skapat det, du är bidragande till det här som fast du tycker är så fel. Fast du kan bli nu ska inte... du skriva massvis med positiva grejer om Statoil. Då kan man ju bara bullshit och skriva bra grejer. Men du har ju ändå bidragit till att folk tycker bättre om Statoil som du själv inte tycker om. Ja, du är med jag tycker i det här så länge då. Jag inte är ansiktet för nej, det. Nej, så du vill bara inte att någon ska veta om alltså det. Det är typ som du är den värsta typen av de som var bakom Hitler. Alltså de som var bakom, de behöver ju inte vara Hitler. Nej, alltså, förstår ni vad nej men jag menar, du skulle ju stötta Hitler. Gubbels och Göring, de kom ju undan lindrigt. Men när det kommer ner till kritan, Branne, så är det ju lite så att den del av dig som du ser som ditt skapande, den karaktären, för det är ju inte hela du, den karaktären, exakt, den ska vara kompromisslös. Ja. Ja. Och det är därför du inte säljer dig. Exakt. Fast det gör du ifall någon ber dig skriva något åt någon annan. Fast jag då är det inte den mig, karaktären på scenen. Alltså det är liksom, det är en annan del av det kreativa arbetet som jag ändå håller på med, men jag är inte ansiktet utåt för det, och då spelar det ingen roll. Men din själ bidrar ändå till, även om du bara skapar vapnet. Nej, alltså jag har ingenting emot, alltså vi lever, alltså att, alltså liksom det här med att sälja sig själv, vi lever i ett system där vi egentligen säljer oss själva varje dag. Det är bara att jag vill inte att min konst ska stå för det. Alltså jag menar bara i samhället. Du vill inte sälja din konst helt enkelt. Ja, det är ingen konst. I grund och botten. Alltså jag tycker bara liksom, vi säljer oss själva varje dag. Det spelar ingen roll om du skriver reklam till någon. Vi lever i ett sånt samhälle där liksom det går ut på att sälja. Men är det inte att man inte alls säljer sig själv någonsin, utan man säljer tjänster? Det kan det också vara. Men det är ju... Om vi går, det är vad man vill stå för. Om vi går tillbaka till panelprogram då. Alltså, ja. Soran har ju, han gjorde ju parlamentet. Mm. Parlamentet Soran, baby. Ja. Och det är alltså till stor del anledningen till att du sitter här och är ute på typ att nej men att du har en jättefin lägenhet i Hornsjöld och alltså du har ju gått igen, du har gjort egna grejer på egna meriter. Ja. Men du hade ju antagligen inte fått. Jag har parlament att tacka för mycket. Ja. Mm. Känner du fortfarande att det är, han har ju ändå gjort humor som är hans jobb i TV. Är det fortfarande alltså, är det att sälja sig? Alltså, jag tycker inte att det är att sälja sig. Nej. Alltså, det var det liksom. Jag tycker så länge man håller sig inom humorformatet så är det inte det att sälja sig. Sen har ju alla liksom sina egna liksom premisser för vad man själv föredrar. Alltså, det anledningen till att jag inte skulle vilja göra... Alltså panelhumor är, alltså idag är det väldigt uttjatat till exempel. Alltså bara själva det formatet finns, det finns ju typ inte längre. Tors på tuben liksom. Men jag känner bara så här, det är inte ett format som jag känner skulle göra mig rättvis. Nej. Nu känner Aron sig jättedum för att han har tackat ja till kändishoppet. Har du gjort det? Men det är inte bara en sellout utan jag tackar, om det får det, jag tackade nej till en reklamgrej förra veckan för 100 000, and I really, really need them. Vad var det för jag reklamgrej? Jag fick ett sms här från igår som ni kan säga från vän. Gladiatorerna celeb? Frågetecken. Vad säger min unge mentor? Tackar jag. Men det är inte jag. Det är Hasse. Hasse Brontén har fått. Nej, jag ringde han och förklarade för honom att det är en dålig idé. Nej, det är ingen dålig idé alls. Det är du vill bara se Hasse få spö. Jag kommer antagligen inte titta, men vetskapen att han någonstans där ute får spö värmer mig. Att han frågar dig om det så här... Nej, men det är många komiker som gör det. Thomas Järveden frågade också. Jag tycker Hasse Brontén känns lite fel att han frågar dig. Jag är bra på att argumentera. Ja. Ja, så jag kan övertyga du de flesta bara, om det du mesta. Du var bra på att vara logisk. Att, så här... och vilken diss. Ja, men med den blicken också. Ja, men just att vad ska han få ut av att vara med i Gladiatorernas celeb? Men då han är i värsta kroppen. Jo, men han är komiker. Jo, han styr hela den här branschen också. Det är därför jag tycker det är konstigt att fråga Soran. Det är så här Jedi mind trick. Vart har jag hört det? Det är någon som tror att Hasse Brontén styr komiker i Sverige. Jag tror att han gör det. Alltså, är det från dig det här ryktet kommer? Ja. För jag har hört det från någon annan. Ja, men jag såg för det. Jag tror att Hasse styr hela den här branschen. Det är han som bestämmer vem som får komma fram, vem som inte får komma fram. Nej, men han är lite som du vet så här, ja men konspirationen att det inte finns någon konspiration liksom. Ja. Det är så här, jävla inconspicuous. Ja. Ingen kan misstänka att det egentligen är Hasse Brontén. Ingen misstänker den skrattande det, polisen. Vad heter det? The usual suspects med Kevin Spacey. Du vet att Hasse Brontén hade den här järnrörsvideon hela tiden, men han bestämde sig när han kände så här, ja men nu är Soran mogen, nu släpper jag den. Ja. Bam. Och det är det som är så hela den här liksom frågan där ni så här, han testar ju bara Soran för att se om han var kvar och ta del av gräddet eller inte. Precis, så svarar Soran såna frågor ibland och svarar Soran fel så kommer så här Voltex-tape med Soran i Falun. Det är så man förstör en kurds karriär. Det finns alltid ett Voltex-tape där ute någonstans från Falun. Från Falun. Vad hände? Ingen namn nämnda. Shanazi, är det någon som vet vad han pysslar med? Ja, jag såg honom uppträda på Mafia tillsammans med dig för 3 veckor sedan. Ja, det var första gången jag såg honom. Ja, live, ja, i hela mitt liv. Faktiskt. Jag har aldrig sett han. Nej. Jag har han var aldrig kort. Alltså, han... Och biffig. Ja. Men alla ser kort ut. Han är inte så kort. Jo, han är längre än vad jag är. Du är 1,98. Ja. Nej, han är inte längre än dig. Jag tror det. Nej, fan. Han kändes jätte... Alltså, är du säker på att det inte var Öz? Nej, det hade jag vetat. Det hade jag vetat. Att, men hur var han? För Sean blev stor och försvann innan jag flyttade upp till Stockholm. Mm. Så för mig var det bara, ja, men han var med i det där Stockholm Live som jag inte tittade på. För att jag var inte intresserad av svensk. Och så ledde han väl Melodifestivalen? Ja, men jag tittade inte på alltså, han var ju, han fick ju göra allt en komiker förmodligen vill göra i Sverige. Mm. Alltså mainstream-vägen inom citationstecken. Ja, men han fick en egen talkshow och han ledde Melodifestivalen. Just det. Han kunde ju vara med i vilken produktion han ville. Men hur var han nu då? För 3 veckor sedan? Alltså jag lyssnade inte. Jag har nej, men jag har lite, jag har fortfarande, men det är ju de här branschhistorierna som hänger med. Ja. Och då har man väldigt svårt att ha respekt för någon som man vet har varit ett svin. Liksom. Ja. Ja, då, alltså det, för mig är det liksom en dealbreaker. Fan, jag skulle vilja ha med honom här. Jag skulle bara vilja höra hans sida av alltihopa. Ja, alltså det... Petter, du får ta en lunch med honom. Ja. Ja, det är inte så svårt. Nej, du måste inte prata med folk och spela in det. Nej, men jag vill ändå, jag tycker han borde få komma till tals. Han har väl kommit, det är väl hur lätt som helst för honom. Du vill göra en så här Carlos Mencia-avsnitt som i WTF. Där du konfronterar honom. Ja. Han har ju snott väldigt mycket material också. Han har gjort det. Alltså Sean. Och jag menar, det är liksom, jag tycker inte att det är okej. Okay. Nej. Jag har uppträtt en gång med honom. Snodde han ditt material då? Nej, jag var efter honom, så han kunde inte. Men han körde väldigt mycket MTV, eller skämt från Yo Mama i MTV. Mm. Han, till publiken, det vill säga, din mamma är så stor så någon hoppar i vattnet, blåvalarna bara, we are family. Och jag bara, no. Är det något skämt? Fan, Aron, har inte du dragit något liknande? Alltså... Han snott dina grejer. Nej, Yo Mama har snott Arons grejer, och sen har Sean snott det därifrån. Jag borde faktiskt sätta mig ner och skriva en radda Yo Mama-skämt. Jag har inte gjort det. Jag borde sätta mig in i ämnet först lite. Kan du försöka komma på en nu? Nej. Så här på... Jag hade velat se dig köra, har ni tänkt på det här skämt? Fast, skulle det vara så här basic grejer eller skulle nej, det vara det ska så här, vara. Alltså, har ni tänkt på att alltså, jag har ju min version någon med caustic soda. Jag har ju min där jag har så här, har ni tänkt på det här när man får en hashikos har jag som setup på ett så den får du inte ta men nej, alla andra har ni tänkt på. Har du tänkt på det här när det skär själva i armarna att men jag gör ju inte det. Nej, jag vet, men din själ gör det. Den gör det just nu. Medan vi sitter här. Bara säkert att död på sin själ. Ja, Claes Åkerblom. Arons själ är som en vegetable. Den kan liksom inte göra någon. Den är fast i Arons kropp. Den försöker man ta sig ut. Det finns ingen skäl. Men Claes Åkerblom sa igår, han var och hjälpte oss med kassan, så sa han efteråt när jag var hård mot mig själv som vanligt, sa han, du får inte slå på dig själv så mycket. Ja. Han fattar inte att det är den du är. Mm. Ja, precis. Nej, jag tänkte så här, okej, men jag tänker örfila mig lite lätt. Men alltså du bara kan ju bara den bäst spelade karaktären. Alltså jag tänker bara såhär, sen när du kommer hem är du såhär skitglad. Det var, sätter det på Hey Baberiba sketcher och bara... Alltså Aron är egentligen Hasse och Hasse och Aron. Ja. Det är samma person egentligen. Jag har... Han tar bara sig glasögonen. Är det någon som har sett dem tillsammans? Nej. Alltså men... från TNA Aron Flam. Ja, jag kan se mig de kör 69. Men jag hade, när jag flyttade upp hit så hade jag en blogg precis när jag började med stand-up. Och då jag vet, det finns ett blogginlägg där jag skrev om första gången jag träffade Aron. Och jag skrev att jag tror liksom han är så mörk och mystisk och deppig på scen. Jag tror att liksom det är bara en akt. Jag tror han är liksom Sveriges Andy Kaufman. Han går hem och kramar sin familj och äter liksom har fredagsmys och allt sånt. Men han är ännu värre privat. Det är jag inte. Jag är ju verkligen en gulleplutt. Ja. Och du får jättegärna hänga med på fredagsmiddag till min familj, så får du se om du tycker att jag är fruktansvärd. Får du se You're som in for a rude awakening, buddy. Nej. Det är som Tina Fey när hon får ju The Mark Twain Award när hon tackar. Just det. Du vet, när hon vänder sig mot sin familj och så bara håller upp priset och bara, they gave me the Mark Twain Award for comedy. What did you monsters do to me? Ja, det är väldigt bra. Ja, jag kommer nog äta hemma. Tyvärr. Jag tror inte att det var en officiell inbjudan. Jag har precis fått nytt kök så jag passar på. Ja. Kul. Laga mat för första gången, hemlagat första gången på 8 veckor. Vad jävligt. Nej, men vi tar med dig. Du får sitta mellan mina bröder. Ja, men jag tycker om dina bröder så det är inget problem. Käkar ni mycket halal? Eller er definition på halal? Kosher. Typ. Ni gör det? Alltså det är så här symbolisk kosher. Det är ingen som riktigt orkar fixa riktig kosher. Ja. Så man typ undviker fläsk och blandar inte kött och mjölk direkt på bordet. Äter ni det under bordet så att Gud inte ska se då? Så att ni ändå... Gud har, det är hans enda svaghet. Han kan inte se genom bord. Ja. Han är motsatsen till Stålmannen på det sättet. Ja. Hen kan inte se genom bord. Nej, det är en han. Det är så jävla PK då. Ja. Jävla sällan. Nej, han har rätt. Han har rätt. Jag har fan rätt i det här fallet. Men nej, nu har skitsamma. Ska du gå in på någon jävla guddiskussion? Jo, det tycker jag. Du kan berätta Petter, vad tänker du om Gud? Ja, tror du på Gud? Nej, jag tror inte på Gud. Vad tror du på då? Nej, jag tror inte på någon. Fan, inte lyssna på Carola. Vad, tror du inte på någonting? Nej, jag tror på evolution. Nej, jo, onekligen. Men så tror jag på chans. Vad är jag tror inte, jag tror att saker och ting händer och liksom av en slump och folk vill få det till att det ska finnas någon mening bakom det. Men du menar att av en slump så skapades universum från ingenting? Nej, nej, det har ju någon säkert någon liksom. Du sa ju nyss att det var scientific det. Förklaring. Har du läst Bibeln? Men nej, den vetenskapliga förklaringen kan ju vara att det bara råkade bli så. Ja, men kan det inte exakt. Också, kan det är väl slump. Men kan det inte vara så att Gud har sett till så att det slumpmässigt blev så? Nej, men jag... Ja. Om det finns, är väldigt bra åtsättare på allting. Jag tycker om det finns en Gud så är han jävligt knepig. Men han är lite bipolär. Men det låter väl rimligt om Gud är knepig. Varför skulle Gud vara så här enkel? Ja. Du tänker ju Gud med som blondin Bella. Förutsägbar. Exakt, det är väl skittrist. Så han har ingen bibel, det är bara en stor videoblogg för att det ska vara så enkelt som möjligt. Ja, men det här hade jag på mig igår. Nej, men till exempel, tänk om Gud faktiskt har skickat oss Toran, Koranen och Bibeln. Mm. Ja, vad är rätt? Och Mein Kampf. Okej, okay. Absolut. Bara för skrälla in den liksom. Ja. Nej, men för Gud är knepig, för du tänker så här, jag fattar Gud, han tänker så här, det här är en förklaring, det här är jävel. Nej, tänk om Gud är allt det här då. Har du läst Mein Kampf? Nej. Har du inte gjort det? Nej. Det är en jävligt bra bok faktiskt. Jag har faktiskt hört att den ska vara sjukt usel skriven. Alltså nej, rent... nej, för fan, den är bra. Alltså, jag håller med om allt förutom hans liksom, konstnärliga utsvävningar. Han var ingen vidare bra målare faktiskt. Nej. Men han har fått för lite skit för det. Hur var boken skriven, Aron? Ja, den är skriven ungefär i samma anda som Der Judenstaat av Theodor Herzl och Das Kapital av Karl Marx. Det är liksom en rätt kort liten pamflett där det är mer eller mindre bara som en lång krönika där de skriver vad de tycker och de tycker att samhället ska se ut. Ja, ett manifest. Ser manifest. Som Lars von Triers dogma-manifest, om det nu var hans. Lars von Trier kommer ju med en ny film snart. Spider-Man igen. Jag måste fan konfrontera dig på tal om filmer. Konfrontera mig? Ja, alltså jag läser din Twitter lite då. Och du hade gett Gravity väldigt bra betyg. Ja. Var du hög när du såg den? Nej, jag var helt... Petter har aldrig varit hög. Nej, officiellt. Nej. Hur fick den bra betyg hos dig? Alltså vad var det som... Alltså, ju inte ha varit manuset. Den får ju mycket skit för att karaktärerna har inget djup och så. Men det handlar inte om karaktärerna i den filmen. Det handlar om hur jävla vacker den är och att i 90 minuter så är det spänning. Alltså har du sett den? Det är Sandra Bullock som i 90 minuter är ute efter syre. Du får spoila hur mycket du vill. Ja, alltså det vi gör i vår podd. Ja, vi har redan spoilat den här. Alltså det är George Clooney dör. Men i alla fall, alltså jag tycker bara så här, man vill ju bara att hon ska dö någon gång. Alltså man vill ju bara, alltså det är liksom, det är samma grejer om, alltså det är verkligen... Är det fånga duvan? Ja, typ. Alltså det är såhär bara dö. Fånga duvan. Fånga duvan. Alltså, till och med när hon kommer ner på jorden och liksom håller på att dö i kapseln, är man såhär, men alltså hur mycket otur kan en människa ha? Liksom, kan de bara få slappna av i 5 minuter? Nej, men det är spännande. Nej, det låter som en usel film. Det låter som att jag är på brandens sida. Nej, alltså jättedålig. Och sen, du ska inte lita på honom. Och det är många som säger såhär, jo men den är visuellt snygg. Om jag vill kolla på visuellt snygg, då tar jag lite syre. fyra ja. Och så kollar jag på liksom mönster som går i olika men, färger ja. Liksom. Och du har, vad menar du med offentligt aldrig tagit droger? Jag förstår inte. Officiellt. Officiellt så här. Jaha. Okej. Okay. Ja. Men efter Way Out West i somras så blev du en bättre komiker. Jag förstår inte. Blev verkligen det? Jag tycker ja, jag har mycket bättre. Jag tycker han, jag har blivit en ja, väldigt dålig han komiker. Har stagnerat. Hans hjärnkapacitet ja, har lagt av. Verkligen. Ja. Du måste ha varit all mer. Jag vet hur du känner. Du måste ha varit all cook som Danny Saucedo bjöd mig på. Mm, Danny. jag twittrade ju det under Way Out West. Att jag stod i pissoaren och så erbjöd Danny Saucedo mig en lina cooks. Nej. Men jag tar inte droger med vem som helst. Fan vad fult gjort av dig. Ja, men jag trodde det var uppenbart ett skämt. Nej, nu tror jag det. Ja, det här hände på riktigt. Nej, det hände inte på riktigt. Alltså, det hände på riktigt. Här hände på riktigt. Ja, det är vilket jävla svin. Ja. Alltså, han är helt inte nog att han är en dålig programledare. Vet du, att han tog av sig sina glasögon, för de behövde en plan yta, så han tog av sig glasögonen och så la han upp en lina på ett av glasen. Ja. Det är ändå bara fönsterglas. Han bara, vissa kallar det glasögon, jag kallar det koksbord. Jag kallar det stil. Det är stil. Ja, det är stil. Så han. Ja, nej, men, det var riktigt äckligt av dig, Petter. Nej, jag tycker ja, filmen var, alltså ditt betyg där, det var väldigt snällt. Nej, går fem, vad ger du den av 10? Jag ger den 1. Nej, vad är den sämsta filmen du har sett? Nej, men bara du får göra om. Man kan få minus i min betygsskala. Ja, okay. Nej, men du säg din betygsskala och säg vad den fick. Okej, okay, jag har en 5 betygsskala och den fick 2. Okay. Mm. Jag har en 6 betygsskala och den fick 5. Ja, jag såg This is the End. Och den får också 2 av mig. Vad är det för film? Det är Seth Rogen och komedi. Ja. Om undergången. Och ni vet att jag har suttit och skrivit på en postapokalyptisk fars i 1,5 år. Varför har hon? Som heter postapokalypt. Du är så glad och positiv. Ja, och det är ungefär samma film är jag redo att meddela. Så det var 1,5 års arbete för jävel. All Jews think alike. Ja, verkligen. Såg du James Franco roasten eller? Nej, men du menar alltså att great minds och Jews är synonymer? Nej, men jag tänker bara att de kopplar upp sig till samma så här hjärncentral typ. Hasse Brontén. Vi kopplar upp oss till Hasse Brontén. Och sen så suger han ut vår IQ som han använder för att styra din karriär. Det kanske är Hasse som styr världen. Det är det nog. Bankerna, media. Ja. Och han är inte ens jude. Han är tysk. Jag menar det. Det här är the great conspiracy. Han kan vara tysk jude. Han är inte det. Nej, jag tror inte. Men det vet vi. Han heter Brontén. Jo, det vet vi. Har vi lyckats komma fram till något? Det är sant. Alltså, vad är det man ska komma fram till egentligen? Alltså, finns det någonting konkret här i livet? Jag vet inte. Förutom jag frågar döden. Dig. Det är du som snackar om att det du gör är konst och att du är kompromisslös. Och jag brukar säga så här. Jag är spegeln till vårt samhälle. Och lika meningslös som jag är bara en spegelbild av hur meningslöst samhället är. Det där skulle nästan kunnat låta bra om du skurit bort det, några av de där. Hade Russell Brand sagt det så hade det varit brilliant. Det där är stulet av Hasse Brontén. Nej, det var han som gav mig det. Han var, det här använder du fram till så att du får ditt första gig på SVT. Men du var på väg någonstans. Nej, men jag skulle prata om Gud. Kan vi inte fortsätta prata om Gud, Aron? Du gillar ju att prata om Gud. Jag gillar att prata om Gud. Jag tycker det är mycket bättre att fråga Petter om Gud som inte har tänkt på Gud. Det som inte har funderat på Gud överhuvudtaget. Exakt. Man har inte kollat på Jesus Christ Superstar då? Nej. För att den har Ola Salo är gudomlig. Petter, vad tänker du? Vad fanns innan allt fanns då? Nej, men då var det ju bara ett universum tomt. Vadå ett tomt? Ett tomt universum. Men om vi säger så här, du tror inte att rymden, alltså själva rummet, skapades med skapelsen så att säga? Jag tänker att det var ett stort svart hål. Inte ett svart hål som ett svart hål. Utan kan någon ringa CERN? Vi har en ny teori på G här. Okej, berätta vidare. Ja. Stort svart hål. Jag har ju inte funderat så mycket på det här. Nej, men för att jag aldrig behövt. Men släng ur dig någonting. Kom igen. Jag har aldrig behövt försvara det Big Bang svart, förut. Det var ett stort svart hål som inte var ett svart hål. Nej, men det var liksom universum fast utan alla stjärnor och planeter och solsystem. Och sen bara, boom, så blev allt. Så det var bara mörkt? Ja, det var mörkt. Men vad var den där mörk... Men var, fanns var det som någonting? Fanns det Nej, någonting? Det fanns ingenting. Det bara blev någonting. Men fanns det ett rum? Ett utrymme? Nej. Nej, okej, det fanns inte heller. Precis som att universum inte är ett rum, utan det är oändligt. Så var det men vad liksom, oändligt? Det vet det man inte. Nej, det vet man inte. Nej, det vet man inte, men man, man Petter vet. Aha, okej. Okay. Nej, jag vet inte heller. Jag bara... vad finns det där att ta slut då? Det, ja, men det tar aldrig slut. Nej, det bara fortsätter. Ja. Till... Det är som en så här tecknad serie. Till... Men vadå, så det är som en cirkel? Nej, det är inte som en cirkel heller. Petter ser universum som en så här gammal Warner Brothers eller Disney tecknad serie där, så bakgrunden bara går runt. Ja, ja. Så här gammal Mickey Mouse. Ja, men på, ungefär så. Det är rätt logiskt ändå. Det är logiskt. Ja. Och i det här så existerar ju inte någon gud eller någonting. Ingen, det finns ingen annan kraft än det vi känner, det vi ser. Det jag ser inget behov spöken. Av någon annan kraft eller, nej, jag tror inte på spöken eller. Så, vad händer med dig när du dör? Vad är för stjärntecken? Jag är oxe. Ja, okej. Okay. Vad innebär det? Jag vet inte vad det innebär. Vad händer när farsa du var oxe? Ja. Jag tror det är väldigt envisa människor. Alltså. Nej, inte Petter. Vad händer när man dör? Ingenting, du dör. Alltså du slutar andas, du slutar leva och sen är det... Vad var du innan du föddes då? Jag var ingenting. Men Petter, du är ju du. Jag var en spermie. Är du din kropp? Är jag min kropp? Ja. Hur menar du? Menar hans medvetande? Vad är ibland ditt medvetande? Jag menar, du är väl någonting och din kropp är väl något annat? Nej, jag är... Du bara hamnade i den här kroppen? Nej, jag ser ingen skillnad på min själ och min kropp. Om det inte? Är det, säga. Nej. Ja, nej, men det är nog ungefär så jag försöker. Tror du överhuvudtaget på själen? Nej, det gör jag inte. Okej, men är det för att du har jobbat på Baluba eller inte? Jag för mig du körde samma skämt förra veckan. Ja, det gjorde jag, men vi håller ändå. Men nu är Branne här för att lyssna på det. Ja, precis. Ny publik. Nej, men jag tror faktiskt inte det finns någon själ. Så du tror att du inte kommer komma ihåg dig själv när du har dött? Eller du vet om det? Vad är det jag ska komma ihåg? Du tror att jag kommer sväva omkring? Men jag tänker bara så här, alltså jag brukar, nu tror inte jag på en religiös gud, men det kan säkert finnas en skapare inom citationstecken. Men det jag tänker med det argumentet att man inte tror att man liksom kommer ihåg sig själv och liksom, då tänker man bara så här, men varför, alltså vad lever du för egentligen? Alltså jag menar bara så här, konsekvensen av ditt liv existerar ju inte. Nej, du dör och försvinner. Nej, det finns ingen. Då kan vi bara hoppa, alltså, eller inte, vi kan väl ha lite kul innan. Ja, alltså, det är det jag Breivik. Tänker. Alltså han hade men det är det Petter har ju i en kort stund fick han ju ändå liksom göra någonting som han trodde på. Ja. men Petter har ju tidsglas. Ja, du tänker så. Det är det är så här, för när man har konstaterat att universum är meningslöst då, ditt universum. Ja. Hur förhåller man sig till det? Vad ska du göra av det? Om det är ingenting... Nej, men jag vet att jag har 80 år på den här jorden och då ska jag försöka leva dem så som det förväntas att jag ska leva dem. Nej, inte av vem? Nej, jag vet inte, av samhället. Carola. Så samhället förväntade sig att du skulle flytta till Stockholm och starta en podcast? Nej, alltså sen får jag ta egna initiativ också. Och checka av mot samhället. Men samhället har gett Petter en fri vilja. Ja, de har gett mig en fri vilja. De förväntar sig att jag inte ska bryta mot lagen och samhället är Gud. Och sen så länge jag gör samhället är verkligen Gud. I det här fallet. Reinfeldt är Buddha. Ja. Men jag hade, när jag var yngre så hade jag en teori om att allt som pågick i världen var i min hjärna. Alltså allt som jag upplevde var så här, att ni upplevde andra grejer. Att ni hade egna världar som ni gick omkring i, bara att i min värld så, jag tror på den så där hände det här. Att vi är vår egna illusion. Handlade det här om att det här med inte tog droger inofficiellt? Nej, det här var när jag var väldigt ung. Ja. Men jag tror det är hjärnans sätt att trösta sig att, liksom, att begripa logiken kring hur stort livet är lite för svårt. Alltså det är så här, att varenda människa egentligen har egentligen, alltså man tänker på så här, att hela livet är bara massor med statister runt omkring en. Och sen liksom träffar du en skådespelare, typ som Truman Show liksom. Alltså, det är 6 miljarder människor. Det var nog efter jag såg Truman Show. Alltså existerar alla de här. Alltså man ska ju bara gå fram till dem bara, vad heter du, vart bor du, när du är uppväxt? Bara för att se så här, man kan svara kolla snabbt på de här grejerna liksom. Men jag tror att det är för stort för hjärnan att fatta liksom. Jag kan säga att om det kom en snubbe på 1,98 och frågade mig det, så skulle jag nog lite svårt att få fram svaret. Jag kan skicka ut en statist eller någon mindre. Men jag tänker bara liksom att det är så många historier, alltså, och så mycket liv. Tänk att liksom varje liv är egentligen, skulle ju kunna bli en film med tanke på historien. 6 miljarder historier. Det känns för stort för att kunna bryta ner till att till logiken liksom. Ja. Då känner man sig, ah, men det är bara fake alltihop. Det har levt jävligt många. Men Petter, ska du alltså, det låter som att du har någon sorts alltså någon sorts grund till den här kulten som du kan starta med. Nej, nej, alltså jag... Allting är slump. Och det man ska göra är vad samhället förväntar sig av. Och ta egna initiativ som gör att du blir lycklig. Det låter som gör att du är lycklig. Är lycklig, ja. Inte blir lycklig, utan är lycklig. Man ska väl försöka leva i nuet så gott som möjligt. Okej, det här är någon sorts blandning mellan daoism och... Jag vill inte sätta någon stämpel på det. Jag vill helst inte att du sätter mig i något fack. Det är alltså, okej, det är alltså daoism. Ja, det känns som att du försöker krossa hans världsbild. Nej, nej. Men jag har det, nej, jag det har ingen absolut, världsbild. Men jag tänker bara, du verkar ändå vara väldigt lyck, alltså du har en väldigt, inte för att liksom vara nedsättande, men nej, du är väldigt naiv liksom. Jag kan nog vara lite naiv. Ja. Absolut. Och det känns som att Aaron är din, alltså ni är verkligen yin och yang, men, och han vill liksom. Men fast det är också att för varje avsnitt vi suttit här har kommit fram mer och mer hur olycklig Petter har varit. Och hela hans barn verkar vara, han har förträngt all olycka till någonting positivt. När han är med och blir misshandlad och tvingad till saker, då ser han det som att det stärker gruppen. Jag blev aldrig misshandlad psykiskt. Han hade ont i magen varje vecka han var där. Ja. Ändå såg han så här, men vi var flera som hade ont i magen, så det stärkte det oss. Så att han verkar, ju längre vi går så har han börjat inse att fan, jag är kanske inte så lycklig. Varför ringde du inte mig för? Jag kunde bara spöa dem. Petter, Camus konstaterar att livet är meningslöst i den här myten om Sisyfos, som är lite populärt verk han har skrivit. Jag är säker på att du har bläddrat igenom den vid ett tillfälle eller annat. Han konstaterar, jag slutar lyssna vid Camus. Han konstaterar i alla fall att om livet är meningslöst, då finns det tre stycken förhållningssätt. Det första är självmord. Mm. Och om man inte begår självmord, då finns det bara två kvar. Och då är nummer två är, han är ett matematiskt geni också. Vad sa du? Att bli religiös är nummer två. Och nummer tre är att omfamna det absurda. Och det kan man ju säga att du på något sätt har gjort. För, ja, det är väl det jag har gjort. För du har fått din fria vilja av samhället och ska anpassa dig efter vad de vill så länge du tar egna initiativ. Men och det är rätt absurt. Men då är det så här, jag omfamnar det och sen slutar jag tänka på det. Fantastiskt, ja. Du har verkligen tagit till det. För som du säger, Brani, jag tror jag är lite naiv. Men jag var nog mer naiv när jag flyttade upp hit, ja. Och sen efter att ha umgåtts med Soran och Aron varje vecka i 3 år nu, så har jag blivit mer och, alltså jag har blivit mer och mer kritisk. Jag har börjat bry mig om saker jag inte brydde mig om i tidigare. Så han inte bryr sig om, ja. Han bryr sig inte, men han har börjat bry sig. Men som, vad fan var det nu senast? Det var något, ja, men det var någon som gjorde någon jävla feminist rant, fast fel. Alltså så att det blev fel. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Då blev jag så här, ja, men om du, jo, men det var ju de här som visar tuttarna, femen. Ja, precis. Som visar tuttarna utanför, som visar tuttarna utan att visa dem för Petter. Vid tingsrätten. Ja, vid tingsrätten, för att de här killarna blev friade för den här våldtäkten de onekligen har gjort, tror jag. Eller jag, du har ingen aning, jag har ingen, men det är det här går ut på. Ja. Ja. Och de står där och ska liksom ta tillbaka deras kroppar. Mm. Och så kommer en reporter, en jättedålig reporter, ställer basic frågor som de här två tjejerna från filmen inte kan svara på. Ja. Typ så här, men varför visar ni varför står ni topless? Ja, men det är för att ja, men du får fråga hon den andra. Ja. För inte bra. Liksom, om de inte ens själva filmar det, filmar de brösten? Nej, ja, det också. Jo, alltså filmar de från midjan uppåt eller filmar de bara bladet, gjorde de det? Ja, men inte just när de intervjuar dem gjorde de inte det, tror jag inte. Men när de stod där, de måste ha kanske gjorde också. Ja, då, men jag satt, kollade på det. Men till och med jag sitter och reagerar på att de här kan ingenting. Ja. Då är det illa. Men jag hade det varit för 5 år. Men hur illa är den då? De anpassar väl sig efter samhällets krav samtidigt som de tar egna initiativ. Nej, det var väl inte jättemycket anpassning efter samhällets krav. Ingen som samhället kräver att de ska visa pattarna i en moské. Femmen är väl en rörelse. Så det är en del av samhället. Men det är också någon jävla, det är en konstig rörelse. Det är någon kille som ligger bakom det och bara anställer sig snygga brudar. Vilket svin. Heter inte han Hasse Brontén? Nej, det kan vi kolla upp där, vem som ligger bakom filmen? Jag tror den här organisationen kommer försvinna snabbt om Hasse har någonting att säga till om. Ja, men som jag vill bara poängtera att jag har haft en jättebra barndom. Jag vill bara Men om livet är meningslöst, ja, skulle du då säga att det är en bra grej att maximera njutning och minimera lidande till exempel? För en själv, ja. Så du är hedonist? Men hedonister är sådana som bara ligger och knullar hela dagarna. Typ. Ja. Epikuros. Hade jag haft möjligheten så hade jag säkert tagit den. Okej. Okay. Ja. Du är en brat egentligen. Nej, för då ligger de och knullar hela dagarna. Ja, om de kan antar jag. Ja. Jag älskar att Petra har hållit i datorn för att avsluta den här podden i 25 minuter. Nej, jag håller den för att den brummar. Ja. Om den står vanligt. Den låter så här. Det är hårddisken. Ja, precis. Jag ska köpa en ny dator. Ska du? Ja. Kan inte sådan köpa inte det? Det kan man tycka, men... Jag har det förtjänat, Petra. Jag har egna. Har han förtjänat det? Jag tycker det. Du gör ändå ett bra jobb med den här podden. Tack. Du gör ett jobb med den här podden. Ja. Jag är den enda som gör ett jobb med den här podden. Knappt. Vadå knappt? Knappt. Knappt. Du klipper inte. Vi började med ambitionen att vi skulle förbereda och han skulle klippa bort det dåliga. Men det är ändå ärligt. Jag tror folk uppskattar det. Ja. Folk gillar ju inte att vi klipper bort. Väldigt, väldigt många som kommer fram på turnén och hälsar. Dels så här, ja, hälsa, så här, ja, vi lyssnar på Tills Knas. Men väldigt många som hälsar specifikt till Petter. Ja. Nästan enbart tjejer. Och ändå får du inte knulla. Det är hemskt. Nej, det är synd. Och nej. Nu också. Du får ju bröstbilder i alla fall. Ja, det får jag. Det försöker vi få i vår podd. Ja. Alltså i och med att ingen betalar för podden så någonting ska vi ha. Någonting, ja precis, om den är gratis. Ja. Jag tyckte det var lite dåligt utbud på bröstbilder under just oktober som är den officiella bröstmånaden. Otacksamma jävlar, ja. Stödja cancer, bröstcancer. Ja. Jag stödjer bröstcancer. Eller jag stöttar emot. Bröst. Vi är emot cancer. Vi tar det ställningstagandet. Det är vi och Anton Abel som ska göra en kampanj mot cancer. Nu jävlar. Nu ska han försvinna. Ni sticker för ut. Vi har ju en mustasch alla tre. Petter, vill du berätta hur det går? Vi kan testa det här då. Du och Aron tippar dagens två fotbollsmatcher. Aron, det är Sverige mot Mexiko i U17 semifinalen VM. Mm. Hur går det där? Vad blir resultatet? Det är alltså 17-åringar. Är det Sverige? Är det inte Sverige Nigeria? Nigeria, Sverige Nigeria, tack Bran. Mm. Jag tror att det blir 3-2 till Sverige, framförallt på grund av att jag misstänker att våra 17-åringar är de bästa från Nigeria som då spelar i vårt ungdomslag. Och sen så spelar Paris mot Anderlecht. Zlatan är med och spelar i Champions League mot Anderlecht. Belgiskt lag. Ett belgiskt lag. Ja. PSG är Paris. Ja, franskt. Precis. Och det här belgiska laget har jag aldrig hört talas om. Nej. Nej, jag har hört talas om Zlatan. Alltså hur går det i den matchen? Det blir 5-0 till Zlatan. Nej, det är inte så långt ifrån här. Zlatan gjorde 4 mål förra. Okej. Vi vet alla vad som händer förutom Aron, så du behöver inte förklara för honom. Vad blir det i Sverige-Nigeria? Sverige-Nigeria. Sverige vinner. Jag tror med 2-1. Jag har aldrig varit med om sådana. Titta nu när Sverige förlorar. Ja. Och sen PSG Anderlecht. Ja, PSG vinner hur lätt som helst. Ja, men vad blir det? Ja, nu säger vi... De kommer inte göra 4... Vad blir det? 4-0 sist? 5 blev det. 5 till och med. Just det. Nej, det blir nog typ 3-1. Men PSG spelar hemma. Gör Zlatan mål? Ja, Zlatan gör mål. Hur många? Han gör nog bara 1 ikväll. Titta nu när Zlatan inte gör mål och Sverige förlorar. Men en PSG vinner ändå. Ja, men det är omöjligt. Vadå? Vadå? Ja, det kan hända. Ja. Vi får se. Vi får se hur det går. Soran tror att jag jinxar när jag säger så. Jag tror att du jinxar. Vad har hänt de gångerna du säger hur det blir? Berätta för mig. Berätta för mig vad som hände när du sa det är helt sjukt. Jag har haft min telefon i 25 år. Jag har aldrig hur många gånger jag tappar den så går den inte sönder. Hur många sekunder senare tappar den och så gick den typ 10 sekunder senare tappar den och så gick den sönder. Men hur alltså det här är väldigt irrationellt för dig. Ja, visst, det är det jag också vill komma till. Jag förstår inte riktigt. Vad är du för stjärntecken? Jag är skytt. Ja, okej. Okay. Är skyttar naturligt skrockfulla? Det har jag ingen aning. Nej. Det där är ingenting jag tror på. Self-fulfilling prophecy kan det vara. Mm. Nej, men det är också sånt där. Det här kan ni analysera sen när inte jag är med. Ja. Men liksom Petter är i alla fall blockad på Twitter nu. Han har blockat mig för han tycker jag är jinxar. Han tycker att du gör ju det. Nej, för kommer du ihåg när jag i TS Knas sa när vi skulle möta Finland, jag sa jag tror Zlatan gör hattrick ikväll. Mm. Vad gjorde han den kvällen? Han gjorde en motherfucking hattrick. För jag jinxade din jinx. Nej, du måste ställa den till rätta. Det är det här fotboll leder till hat. Hat och missämja. Jag tror Petter, du har en superkraft, Petter. Oj, chef. Ja. Som du ska använda. Soran, du som faktiskt brukar säga att du är för fred och allt sånt där som Anton Abel gillar. Det har jag väl för fan aldrig sagt. Jo, det har aldrig sagt det. Jag har distinkta minnen av det. Soran, lyssna på den här jinxen då. Lyssna på den här. Sverigedemokraterna. Nej, ta någonting med dem. Att de inte kommer med i riksdagen. De, att de inte får majoritet. De kommer få majoritet i riksdagen. Nej, då jinxar jag att de inte får det. Precis. Ja. Petter, hur tror du kommer gå på Sorans nästa gig? Ja, men det skiter jag i. Lyssna på den här jinxen. Av alla de gångerna jag har varit på svensk fotboll i Sverige, ja, så har Zlatan gjort mål. Okay. Och vi har vunnit. Okej. Okay. Mm. Vad är det för jinx? Du menar att du ska gå och kolla på Sverige-Portugal? Ja, om någon ger mig en biljett till Sverige-Portugal. Kan alla i unisont gå ihop och inte ge Petter en biljett? Om någon ser Petter utanför stadion, sänk honom. Bind fast han i en stolpe. Se till att han inte kommer in. Vårt VM-äventyr hänger troligtvis på det här. För jag litar inte på att Elmander gör två mot Portugal. Om vi kommer in så kommer Portugal förlora och Zlatan gör mål mot Portugal. Men tror på ni inte att det kommer vara avgjort redan i första matchen? Jo, antagligen. Och det här med jinx funkar bara när det gäller sport. Ni är som att ni är helt dumma i huvudet när det kommer till det här. Förlåt, jag visste inte det. Jag skojar ju bara. Men alltså, jag förstår att det här är viktigt för er. Men som ni ser, så det, att ni gillar fotboll leder ju bara till hat och bråk. Och att ni liksom inte tycker om varandra. Jaha, varför, vem måste jag gilla Petter? vad är det för jävla naturlag? Nej, men alltså, lyssna, jag var hemma hos Adil. Religion? Jag var hemma hos Adil häromkvällen. Och då hade de släppt något nytt sånt där spel där man ska vara någon sorts manager för ett fotbollslag. Kanske fotbollmanager då. Ja, och det gick inget, det gick inget bra för Adil. Och han satt och spydde ur. Han var så hatfull mot mig och sina spelare och datorn och allt omkring sig. Ja, och askkoppen. Det fanns ingen ände på hur mycket hat det fanns i den där lilla Pakistanien. Var det lite komik i det då? Det fanns lite, men framförallt så tror jag bara det bekräftar. Alltså, ni ägnar enormt mycket tid och möda åt den här att titta på sport och ägna er. Det är inget bra. Det är energi ni ska ägna åt annat. Men jag tycker inte jag tycker att det är exakt det jag ska ägna energi åt. Nej, alltså jag tycker inte att du borde göra det. Jag tycker att du borde sluta göra det och ägna dig åt viktigare saker. Men det är viktigt för mig. Nej, fast det är inte viktigt för dig, utan det enda det gör är att det släpper ut de där sidorna som du förtrycker i vanliga fall. Om du bara släppte ut lite mer hat och konfliktsökande i ditt normala liv, så skulle du inte behöva ta ut det på en jävla TV-apparat med 11-22 stycken överbetalda apor som sparkar en sfär över en gräsmatta. De är det är helt absurt. De är inte apor. Ja, men om han jo, ska sluta de är apor. Om han ska sluta titta på fotboll så ska vi du sluta med alla droger. Apor. Du ska sluta med droger om han slutar med fotboll. Men jag förstår inte vad du menar. Va? Jag förstår inte vad du menar. Han menar alkohol. Jag menar alla droger. Ja, okej. Okay. Ja. Om han slutar titta på fotboll så gör jag det. Så ja, okej. Okay. Var det här en intervention? Ja, det var en intervention mot. Det är den sämsta då. För att det händer, båda kommer. Det är ingen som kommer gråta. Men jag och Soran är nog överens nu, vi ska bara sluta. Ja, bra. Och det ska vi göra med det här avsnittet också. Snygg övergång, Pegge. Pegge. Jag kan inte säga vad det är. Petter gav sig själv ett nytt smeknamn. Enorma proportioner alltså. Sa du Peggy? Han kallar sig själv Mr. Peggy. Mr. Peggy. Från och med nu, Mr. Peggy. Han har suttit och runkat till Miss Peggy. Kommer han har drömt att han är gift med Miss Peggy. Herregud. Bort. Nej, det får du inte kliva bort. Du kan inte kliva bort det enda roliga du säger. Det är helt enda orimligt. Ja, det var allt för den här veckan. Och till slut kommer någon att skratta. Det är jag som är Peggy Bristav. Jag sitter där med Soran Ismail. Ja, så då ska jag också säga just det. Så det här kommer ut idag. Ja. Ja. Halmstad onsdag, finns några få biljetter kvar. Borås ena, kanske det finns några få biljetter kvar. Välkomna. Och Branne, vad ska du säga? Gå gärna in på vår hemsida www.bcbuds. Med Z på slutet va? Ja, Z på slutet och 2dn.se. Och gilla även, ni kan även sponsra Brannes företag Comvik. Comvik, där ja, vi erbjuder abonnemang till små barn som i utbyte mot en avsugning får ringa helt gratis ett år. Fantastiskt. Ja, och jag och, nej, vänta, jag ska också poängtera att er show på Teater Perå. Ja, det var den. Alltså ja, informationen om den finns på hemsidan. Ja, bra. Och, ja, och jag ska oslipat. Ja, men skit i det. Gör reklam för dina grejer. Okej. Ja. Ja, håller du på att säga allmänna grejer som händer i Sverige? Det kommer vara någon match Soran pratar om på måndag. På måndag så kör jag och Ola Vård i livets slutskede igen. Och det gör vi måndagen efter det och måndagen efter det. Och på torsdag så tror jag det är premiär för Folkets främsta företrädare på SVT Play. Då ska vi titta på det. Det är korrekt. Mm. Tack för att ni har lyssnat. Hej hej. Hej.